לייב? לייב. לייב. It's live, it's live. שלום לכם, אתם צופים בחללית. אני יואב לנצמן, מנחה התוכנית, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני כותב הבלוג מסה קריטית, וזו מפיקת החללית, קרן. דוקטור קרן לנצמן, כותבת הבלוג סוף העולם הבא מהיציאה. סופרת. וסופרת. תקנו את שמיים שבורים, הוא עכשיו בחנויות הספרים, ועל כל... איתנו בצוות של החללית, עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. אהלן. ויעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב. היי. ודוקטור ויקטור צ'רנוב. דוקטור. בעל בלוג. בעל בלוג רוקט סיינס. ושכחת להגיד שגם לאופר יש בלוג שנקרא יקום הנראה, שזה גם חשוב מאוד, תקראו שם. וגם ליואב יש בלוג שנקרא... אמרתי כבר. נבומיין. אז קודם כל, אם אתם צופים בנו ורוצים להגיד משהו, רוצים לשאול אותנו שאלה, אז קרן תסביר לנו לכם. אני אסביר, כן, סוף סוף אחרי כל התוכניות האלה אני יכולה להסביר בלי שתפריע לי. אז ככה, אם אתם צופים בנו... ואתם רוצים לשאול אותנו שאלה בפייסבוק, ממש בעוד כמה רגעים אני אפתח שם שרשור מיוחד לשאלות, אז אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בפייסבוק. אתם, אם אתם עוקבים אחרינו בטוויטר, השתמשו בהשטג החללית, ותוכלו לשאול אותנו שאלה בטוויטר, אני מנטרת בדיוק את ההשטג הזה, אני גם מנטרת אותו. אבל אם אתם רוצים לשאול אותנו, שם זו השאלה. אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלה, אתם יכולים לשאול שאלות בתגובות פה למטה, ביוטיוב, רק סמנו שאלה בשתי כוכביות כדי שאני אדע להפריד אותה מכל שאר הערות, והשוס המדהים והמגניב שהרבה מכם השתמשו בו לפני שבועיים, ואנחנו מאוד מעריכים אתכם על זה, זה ה-Q&A. אתם יכולים ללחוץ או כאן, או כאן, אני אף פעם לא בטוחה, וכתוב Join the conversation, תלחצו על זה, ואז אתם יכולים לשאול שאלה, השאלה נכנסת לרצף, יש לנו פה מאגר שאלות נורא מגניב שאנחנו יכולים להסתכל, ואז ברגע שאנחנו עונים על השאלה שלכם, זה נשאר שם לנצח, ולנצח תוכלו לראות מתי שאלתם את השאלה הזאת, ומה התשובה שקיבלתם, ולספר על זה לנינים שלכם. קרן, יש לי הרגשה שזה לא מעודד אותם לכתוב שאלות, אלא מלחיץ. אוקיי, תוכלו להסתיר את זה. לנצח הזה. ממש נעריך. כן, כן, אחי אנחנו אוהבים את השאלות שבאות ב-Q&A. אז, היום אנחנו הולכים לדבר על משימה חדשה לירח אירופה. נדבר על כדורים צהובים שיש בחלל. אנחנו נדבר על משימה מיוחדת שהולכת לצלול באגמים של טיטן, ועל השאלה האם המפץ הגדול בכלל לא היה קיים, כמו שמאמר מסוים מנסה לטעון, ועוד כמה דברים קטנים שאנחנו נקווה להספיק. אז נתחיל, קודם בעדכון קטן ממשהו שדיברנו עליו בעבר, על השיגורים של SpaceX, של הפלקון 9, שהם מעניינים בעיקר בגלל הניסיונות של החברה להנחית את השלב הראשון של הטיל, ולעשות בעצם מה שלא נעשה עדיין בעבר, למחזר טילים, ובעצם ככה להוריד את מחירי השיגורים שלהם. אוקיי? אז הניסיון הראשון... שאלה, למחזר טילים זו משהו כשאני מסיימת אותו, יש את הפח המיוחד ששמים בו את הטילים? משהו כזה, הכוונה היא להחזיר אותם חזרה לנחיתה, ואחרי הנחיתה אפשר לתדלק אותם, לעשות אולי איזושהי החלפה של כמה רכיבים, ובעיקרון הם נשים להרכבה מחדש בטיל חדש. זה הרעיון. היום כל הטילים הם חד פעמים, הם מתרסקים בים או נזרקים לחלל. או נשרפים באטמוספירה. כן, אז, ולכן הם לא משמשים מחדש. אז הם הולכים לעשות פה מהפכה בתחום הזה, לפחות זה מה שהם מתיימרים לעשות. אז הניסיון הראשון שהיה בחודש שעבר לא הצליח לגמרי. הם עושים את הניסויים האלה בים, מסיבות של בטיחות, אז הם בנו ספינה רובוטית, שהיא בעצם משטח גדול, בגודל של מגרש פוטבול, בדרך כלל אומרים, נדמה לי, 100 מטר על 30 מטר, שעליו הטיל הזה אמור לנחות. הטיל הזה, המפתח של הרגליים שלו, זה 20 מטר, כך שזה די קשה לקלוע ממש לאמצע, ובכל זאת, הטיל הגיע ממש עד שם, אבל בגלל איזושהי בעיה בנוזל ההידראולי, שנגמר לפני הזמן, שהוא משמש בשביל לכוון את הטיל למקום, אז הטיל לא הגיע בזווית הנכונה, ולכן הוא התרסק, אז השיגור שהיה השבוע נועד בעצם לשחזר את אותו, דבר. אז השיגור עצמו שיגר משימה של נאסא, שנקרא דיסקאבר, משימה שתגיע לנקודת שיווי משקל בין כוח המשיכה של השמש ושל הירח, סליחה, של השמש ושל כדור הארץ, ותתצפת על השמש ותטריע מפני סופות שמש, שזה משימה מעניינת בפני עצמה, וזו משימת הדיפ ספייס הראשונה שספייסיקס משגרים גם, והטיל היה אמור לחזור לנחיתה, רק שסערה שהייתה באוקיינוס גרמה לזה שהספינה הרובוטית הייתה צריכה לברוח משם, ולכן לא יכלו להראות נחיתה יבשתית. הטיל נחת בצורה מצוינת, רק בים, כך שאי אפשר למחזר אותו בצורה הזאת. זה כל כך החולה, הניתוח הצליח, אבל הטיל התרסק בים. הם מתכננים דרך אגב לשפר את הספינה הזו כך שהיא לא תצטרך לברוח יותר משום דבר, זה מין הצרה כזו של... ספינה רובוטית. אבל אתה תיארת את הספינה הרובוטית בפעם קודמת שדיברנו על זה בתור כמו רפסודה ענקית. כן, אבל זה הרבה יותר מזה, קודם כל היא ענקית. דבר שני, היא מעצבת את עצמה, גלים לא מפריעים לה בכלל, היא לא נסחפת ולא שום דבר, היא נשארת במקום, והם הולכים... אז יותר כמו נושאת מטוסים כזה. כן, אבל... כמו נושאת מטוסים ענקית. לעומת נושאת מטוסים זה קטן. לא אמור לסחוב את אותו משקל מן הסתם. וגם היא הרבה יותר קלה, נכון? אז למה לא משתמשים פשוט בנושאת מטוסים במקום לבנות משהו אחר? כי זה יקר. כי זה לא בטוח, לא רוצים להחריב נושאת מטוסים בגלל שטיל עם דלק התרסק עליה. הטיל עולה יותר מהנושאת מטוסים, לא? לא. על נושאת מטוסים יש, מישהו יודע, אלפי אנשים אני חושב. אלפי אנשים, עשרות מטוסים. נושאת מטוסים עצמה עולה, אני חושב, בעל מיליארד דולר, כאילו זה... כן, הון תועפות. במחיר של נושאת מטוסים אפשר לעשות הרבה משימות חלל. אז, וגם הטיל אחרי שהוא נוחת, במידה והוא מצליח לנחות בצורה נורמלית, אז באה ספינה ולוקחת אותו ממנה. המשטח הזה, הרובוטי, לא אמור לקחת את הטיל כשהוא ניצב את כל הדרך חזרה לחוף. הנה, בזמן ש... אני רק רוצה לציין שכאילו שמחיר של נושאת מטוסים הוא בערך 12 מיליארד דולר. וואו. זה הרבה טילים. כן. המחיר של משימה יקרה של נאסא, כמו קיוריוסיטי, זה 2.5 מיליארד. התקציב השנתי הוא 18. התקציב השנתי שמשמש... כן, התקציב השנתי להמון דברים, כן. הרבה מהם הם בכלל לא חלל. זה גם דברים על כדור הארץ. רובם זה ספציפית ג'יימס ווב. לא שנתי, זאת אומרת, זה כמו המחיר של ג'יימס ווב אני חושב, אבל זו משימה שנמשכת. לא, אבל כאילו הרבה מאוד מהתקציב השנתי שלהם הולך כל שנה לג'יימס ווב. כן, עכשיו... הקפה שלי. הקפה שלך. זה חשוב. זה מאוד חשוב, כן. כן, אני אקפה את התפקוד של קרן בלי קפה וזה יהיה קשה מאוד. ואני לא מדבר על... עבור קרן, אלא עבורנו. אז זהו, אז... שלום, לא דיברנו עלייך בכלל. אז... אני רוצה להראות לכולם את הקפה שלי, אבל אני לא יכולה, אז רק תצטרכו לראות אותי שאתה... אז שיגור נוסף של SpaceX, שבו הם ינסו לבצע שוב את הנחיתה הזו, יהיה בסוף החודש, 27 בפברואר נדמה לי. יש עוד שיגור גם במהלך מרץ, כך שלא חסרות להם הזדמנויות, יש להם ממש ממש הרבה הזדמנויות לשיגור לחלל השנה. בואו נעבור לדבר אחר ששוגר השבוע, שבאמת הוא מהפכני מבחינתו, וזה ויקטור הספרנו על משימה עם השם המאוד לא מעניין, IXV. לא, מאוד לא מעניין, אבל המשימה עצמה יותר מעניינת. האירופאים שיגרו... סוג של מטוס חלל לצורך העניין, זה מין חללית ששוקלת בערך 2 טונות, שהמטרה שלה הייתה לבדוק כניסה לאטמוספירה בכלל. זה משהו שנראה כמו מטוס חלל. תחשבו על מעבורת בקטן, ועם כדפיים פחות יעילות. והמטרה שלהם הייתה בדיוק זה. הם שיגרו אותה לתת מסלול, כלומר, היא לא עשתה עיקופים מסביב לכדור הארץ, עלתה לגובה, נדמה לי, של 300-400 קילומטר, חזרה לכיוון כדור הארץ ונכנסה לאטמוספירה בתנאים שחללית שמסתובבת מסביב לכדור הארץ הייתה נכנסת לאטמוספירה. ואכן, נכנסו, היא נכנסה לאטמוספירה, שרדה את הכניסה לאטמוספירה, בשלב מסוים פשוט פתחה מצנחים. כלומר, היא אפילו לא נחתה, לא היה שם בדיקות נחיתה, לא היה שם שום דבר, היא פתחה מצנח, נחתה בים, פתחה מן בלונים מתהפכים כאלה שאפשר יהיה לחלץ אותם. סוכנות החלל האירופאית אומרת שהנחיתה עברה, שהכניסה לאטמוספירה עברה בהצלחה מאוד גדולה, שלא היו שם תקלות, שהכל היה בסדר, מן הסתם היו חיישנים. עכשיו, למה זה מעניין? זה מעניין כי כמו שדיברנו עם יואב לפני התוכנית, אירופאים מבחינת תוכניות החלל שלהם מעולם לא הנחיתו שום דבר על כדור הארץ. אוקיי? כל מה שהם החזירו לכדור הארץ נשרף באטמוספירה בשלב מסוים. וכאן אנחנו רואים שגם אירופאים, והקטע הזה של להיכנס לכדור הארץ, להיכנס בחזרה לאטמוספירה הוא חיוני, אם אנחנו מדברים על מה שיואב דיבר לפני זה, על הקטע הזה של שימוש מחדש. הבעיה היא כמובן שכניסה לאטמוספירה זה כנראה הדבר הכי בעייתי שיש, מהסיבה הפשוטה שתחשבו על זה, הגוף מסתובב מסביב לכדור הארץ במהירות של משהו כמו 28,000 קמ"ש, והוא צריך לעצור. אוקיי? הוא צריך לזרוק את האנרגיה הזאת לאנשהו. וזה לא פשוט, כפי שאנחנו לצערנו ראינו עם קולומביה, וכפי שאנחנו... וזאת איזושהי בעיה. ואירופאים עכשיו... בלי הכרזות גדולות, בלי צלצולים, בלי להגיד, הנה, יש לנו פה איזושהי תוכנית שאטל חדשה, מנסים עכשיו לבדוק אפשרויות שונות של שימוש מחדש בכל מיני, לכל מיני מסיבות הבאות, שזה דבר מצוין, כי ככל שיותר אנשים ויותר גורמים עובדים על שימושיות חוזרת של מערכות חלל, זה אומר שיש לנו יותר סיכוי באמת להגיע למשהו. אמריקאים דרך אגב לא זנחו את הקטע של שימושיות מחדש, גם מה שספייסיקס מנסים לעשות, אבל גם נאסא וחיל האוויר האמריקאי, לא נאסא, עכשיו זה עבר לדרפה, היה להם לפני זה כמה זמן, היה להם במשך שנתיים מטוס חלל סודי שישב שנתיים בחלל ואז X-37, ואז הוא חזר, וחזר ללא פגע אחד בסדר, ואף אחד לא יודע מה הוא עושה. אבל גם להם חשוב הקטע הזה של שימושיות חוזרת, וזה טוב לראות את זה, זה נחמד. כן, קרן. אתה קולגה לדוקטור, הקטע הזה של ריוז של דברים בחלל הזה, זה גם מסיבה אקולוגית או שזה רק כלכלי? זה בעיקר כלכלי, כי בינתיים אנחנו לא תשים לשם מספיק בשביל שזה יהיה בעייתי אקולוגית. כי תקשיבי על זה, אנחנו נגיד משגרים טיל שעולה באמת משהו כמו, נגיד רק המנוע הרקטי שהרוסים מוכרים לאמריקאים, ארדי 180, עולה נדמה לי משהו כמו 130 מיליון דולר. ואז הוא נשרף באטמוספירה, כי אי אפשר להחזיר אותו. חבל. הוא באמת חבל. זה גם מופתי היום המחזור, זה נראה לי עוד סיבה. כן, אבל זה בעיקר כסף. בין היתר, לא, הקטע של המחזור הוא בין היתר, כי אנחנו לצערנו הגענו לקטע של חסם טכנולוגי. אנחנו לא מסוגלים, נכון לעכשיו, אין לנו דרך טובה יותר לשגר לחלל. אנחנו לא מצליחים כרגע לצמצם עלויות על ידי טכנולוגיות חדשות ובגדיבות. פיזיקאים, אני מדבר עליכם. וכל השיפורים במנועים וכל הדברים האלה, אנחנו מדברים על רווחים של אחוז, שתיים, שלוש, כלומר אנחנו מדברים על אחוזים בודדים, עד כמה אנחנו יכולים לשפר. ולכן המטרה היא כאן, עכשיו זה, מכיוון שאנחנו לא יכולים לשפר טכנולוגיה, אז בואו לפחות נעשה אותה פחות יקרה. חלק לעשות אותה פחות יקרה זה באמת ריוזביליטי. זה גם דרך להחזיק את התקציב, כי אם הם לא מקטינים לך את התקציב, אחרי זה אתה לא מקבל את זה שנה אחרי. אבל ויקטור, אמרת שהוא לא נחת, אלא נפל לים. הוא לא נפל, הוא צנח לים. כן, הוא לא נפג, הוא נפל והוא נשאר שלם, כן, הנפילה הזאת לא... כן, כן, הוא פתח מצליחים והוא פתח והוא נחת נחיתה רכה בים. אז עשו את זה כי מטרת הניסוי היה רק כניסה לאטמוספירה ולא לפתוח גלגלים. תראי, הוא פחות, עד כמה שאני מבין, מבחינת אווירודינמיקה של תעופה, הוא פחות אווירודינמי אפילו מהשאטל שהיה, והשאטל, יכולת הריחוף שלו הייתה בערך יכולת ריחוף של אבן. פחות או יותר. אוקיי? אז בעצם הוא לא מסוגל לנחות, הוא אמור לצנוח לים. לא, לא, הוא מסוגל, אני מניח שאפשר לעשות מערכת שבסך הכל שאטל נחתה, והבורן הרוסי נחתה אוטומטית. כלומר, אפשר לעשות, זה פשוט מסבך נורא את ה... את החליט שהיא גם ככה לא פשוטה, אז אמרו, יאללה, אנחנו פשוט נצניח אותה, אנחנו בינתיים לא צריכים, אני מניח שמתי שהם גם יעשו מערכת שמסוגלת לנחות, בינתיים הם לא התעניינו בזה. אני חושב שזו התוכנית שלהם. מה? שהרכב הבא יהיה גדול יותר ועם יכולת תמרון יותר טובה ושהוא יוכל לנחות על מסלול טיפה. כן. זה מאוד מזכיר את ה-X-37 של חיל האוויר האמריקאי. כן. אתה יודע, פיזיקה היא אותה פיזיקה לכולם, לא משנה באיזה מקום עושים את זה. מה שיפה בזה זה שאם מחירי השיגור יורדים, אז זה הופך את החלל להרבה יותר זמין לכולם בעצם. לא חייבים להיות ממשלה עם המון תקציבים, או לא חייבים להיות אפילו חברה מאוד גדולה בשביל לשגר דברים. כבר היום אנחנו ראינו שיש כל מיני כיתות בית ספר שמצליחות לשגר לוויינים. עכשיו כשדיברת על זה, נזכרתי על עוד אייטם שרציתי לעשות ושכחתי להזכיר אותו, אבל עכשיו אז נעשה אותו בתוכנית הבאה. אז תכתוב לי אותו. שערו במתח כולם. לא, תן טיזר, תן משהו. כן, משהו. משהו שמסוגל לשגר מיני לוויינים, מיקרו לוויינים, לא זוכר, לוויינים קטנים בהתראה של 24 שעות. נרשם. מגניב. נקסט, נושא הבא. זה אני מנהלת את התוכנית. אוקיי. אני והתמימות שלי. אז זה נחמד מאוד. התפרסם מאמר השבוע שעבר זה היה, אופר? מאמר אני חושב שזה יותר, אבל כתבה שמדע פופולרי בשבוע שעבר, כן. כן, על כך שיש תיאוריה שמנסה להחליף את תיאוריית המפץ הגדול, אז פה תספר לנו על זה יותר. זה לא בדיוק מדויק, זה לא מה שהיא מנסה. אני מראש מתנצל, מדובר פה הדבר הזה הוא מערב שתיים מהתיאוריות הכי עמוסות ומסובכות בפיזיקה, שזה יחסות כללית ותורת הקוונטים, והקשר שלי לתורת הקוונטים הוא מסתכם בקורסים שלקחתי. אופר, הדיסקליימר שלך ארוך מדי. אוקיי. בכל מקרה היה יותר טוב דווקא אותי זה עניין משהו אמר. אז כבר שאני המפיקה. איזה פסל. זה בסדר, אנחנו לא נכשיל אותך במבחן. בכל מקרה, כן, שני מדענים הוציאו מאמר שבו הם בעצם משתמשים באיזשהו פורמליזם שהמציא נילס בום, בום, אני כבר לא זוכר מה השם הפרטי שלו, בשנות ה-60, משהו שנקרא Quantum Trajectories, מסלולים קוונטיים, שאני לא באמת מבין מה זה, אני לא שמעתי על זה עד שיצאה הכתבה, אבל באופן מאוד כללי הם השתמשו בזה במקום במשהו אינהרנטי לתורת היחסות הכללית, ניסחו מחדש את משוואת פרידמן, שזו משוואה בסיסית בקוסמולוגיה שמתארת את ההתנהגות של היקום בסקלות הכי גדולות, וקיבלו שהתיקונים הקוונטיים האלה יכולים באופן, הם בעצמם יכולים לתת משהו שנראה כמו הקבוע הקוסמולוגי, שזה מה שהם חושבים שהוא אנרגיה אפלה, ועוד איזה משהו שבסופו של דבר יכול אולי להיות החומר האפל, ובגדול אמרו שהפתרון, המשוואה הזאת כמו שהיא יוצאת עכשיו, אחרי התיקונים, אומרת שלא צריך היה להיות מפץ גדול. כלומר, היקום לא היה צריך להתחיל ברגע, במשהו סינגולרי כזה, אלא הוא כנראה היה קיים תמיד. עכשיו, הרעיונות האלה, הרעיון של יקום סטטי שהיה קיים תמיד, זה לא רעיון חדש, זה רעיון שאיינשטיין מאוד אהב אותו, הוא ניסה, הוא היה בטוח שהוא נכון, ניסה למצוא איך אפשר לקיים אותו. בסופו של דבר, הרעיון הזה נעלם בגלל עדויות תצפיתיות. ספציפית, בדיוק, חוק הבל, הבל ראה שגלקסיות כמו שהן רחוקות יותר מאיתנו, הן מתרחקות מאיתנו יותר מהר, והם מחשבים אחורה. הבל האמיתי, לא הבל את הטלסקופ. כן. הבל האדם, כן. כן. לא, כי הבל הטלסקופ היום רואה את הדברים האלה. כן. אי שם בתחילת שנות ה-30. ואם מחשבים אחורה, אז רואים שמתישהו כל הגלקסיות היו בנקודה אחת, כאילו, הם יצאו מאותה נקודה. זה בעצם, יש עדויות תצפיות מאוד חזקות למפץ הגדול, אז לבוא ולהגיד שבגלל שעשינו איזשהו שינוי, שהוא גם שינוי מאוד בעייתי, כי זה שינוי, הם הכניסו איזשהו שינוי מאוד מאוד קטן מתורת הקוונטים, אבל הם לא עשו תיקונים שלמים ליחסות כללית על פי תורת הקוונטים, זה משהו שעובדים עליו כבר עשרות שנים, זה משהו שמנסים לעשות, זה נקרא כבידה קוונטית ולא מצליחים, כלומר זה שתי התיאוריות האלה כשהן מגיעות לתחומים מאוד מאוד מיוחדים, כמו חורים שחורים או המפץ הגדול, הן לא תואמות, הן נותנות תחזיות שונות, ומנסים איכשהו לתפור את שתי התיאוריות האלה, ולא עשו את זה. עכשיו, מה שהמדענים האלה עשו, לקחו תיקון אחד מאוד מאוד ספציפי, אז אין שום דרך לדעת, כשבאמת נכניס את כל התיקונים הקוונטיים, מה זה יעשה, אולי בכלל משוואה תראה אחרת לגמרי, קשה לדעת. וכמובן, הם מתעלמים מהעדויות התצפיתיות, שזה דבר מאוד בעייתי, כי במדע, כשאנחנו באים להחליף תיאוריה ישנה, התיאוריה החדשה חייבת להסביר טוב, לפחות באותה מידה, את מה שהתיאוריה הישנה הסבירה, ואז להוסיף עוד דברים. נכון, אבל נראה שמה שהם ניסו לעשות כאן, לפחות ממה שאתה מתאר, זה, הם לא מנסים להגיד מצאנו תיאוריה חדשה, אלא יש באג בתיאוריה הקיימת. הם כאילו מנסים לעורר גלים של יאללה תתחילו כולם להתפנות לזה, ואז אני אהיה הראשון שחשבתי על הרעיון. יכול להיות, אני... מה? איפה זה פורסם? אם זה פורסם כבר בכתב עת... זה פורסם, אוקיי, יש להם כמה מאמרים. אחד, אני חושב שהוא עדיין לא פורסם, הוא עדיין רק בארכיב. אחד פרסם בפיזיקל ריוויו לטר, זה מניף. זה ג'ורנל מכובד, זה לא... אחד כבר עבר פיר ריוויו, כן. שוב, אני לא, יכול להיות שהניתוח המתמטי שלהם הוא מצוין. למה אף אחד עד היום, משנות ה-60, לא התייחס לפיתוחים של בום? זו שאלה מצוינת, וגם זה לדעתי דבר שהוא קצת מחשיד, כי העניין זה של, שוב, אני לא מכיר את זה, אז אני לא יודע באמת, אבל אני לא שמעתי על זה בעבר, אז כנראה שזה לא משהו מאוד נפוץ, הקוונטום פרוטקטיב הזה. אז ברגע שמישהו בא ו... מעלה באוב איזושהי תיאוריה שלא כל כך השתמשו בה עד היום, שלי לא כל כך ברור מה היא אומרת, והאם באמת אומרת את מה שהם טוענים שהיא אומרת. כן, אבל זה גם לא שלנו אותו. ואז הם מציגים מסקנות מאוד מרחיקות לכת, שלא תואמות את הצפיות. אני לא הייתי מספיד את תיאוריית המפץ הגדול, זה היה לי מסקנות קצת מרחיקות לכת ביחס למה שבאמת הם עשו. יכול להיות שמה שהם עשו הוא מעניין מאוד ויפתח פתח לפיזיקה חדשה, ואולי יסביר כל מיני דברים שקשה לנו כיום להבין, כמו אנרגיה אפלה, יכול להיות שזה יכול להסביר את האנרגיה האפלה, אבל המסקנות שלהם קצת מרחיקות לכת לטעם. זה נשמע יותר כמו הטרלה מאשר פיתוח אמיתי של... זה מין תיאוריה כזאת. אני לא יודע, אין לי תקציבים לשפוט את זה. רגע, מי שעשה את זה פיזיקאים או מתמטיקאים? פיזיקאים. טוב, אוקיי, אנחנו... אז אופר, אתה כתבת על זה פוסט שלם בבלוג שלך, אנחנו נפנה אליו בדיסקריפשן של הסרטון אחר כך. ונעבור עכשיו לנושא אחר, שקשור לכדורים הצהובים, ש... הכדורים הצהובים! תדלה להכניס אותם בתוכנית הקודמת ולא נשארנו זמן לזה, אז... כן, רציתי להביא כדורים צהובים באמת, אבל בחדר השני, ונוותר לכם על זה. מה? בננות צהובות. מה את רוצה להביא? בננות. בננות זה לא כדורי. מילא, אם היה לך איזה תפוז צהוב או משהו. לימון. בקירוב מספיק טוב זה הכל כדורי. כן, אם השביטים כדוריים, אז גם הבננה יכולה להיות, נכון. אוקיי. אז הכדורים הצהובים האלה, או, יפה, כן, כאלה, אבל הרבה, וזה פומלה. והם גם מתרחבים. אפשר לדבר? בקשה. כן, אתם מסיחים את דעתי. יש איזה פרויקט, זה נקרא The Milky Way Project, כלומר פרויקט שביל החלב. טלסקופ ספיצר מצלם אלפי, עשרות אלפי תמונות, וממפה אותם באינפרה אדום בעיקר בשביל הפרויקט הספציפי הזה. והמון, יש, בגלל שזה כל כך הרבה הרבה צילומים, הם צריכים בעצם עזרה בניתוח מה שרואים שם. עכשיו, זה לא משהו חדש, יש איזשהו אתר אינטרנט, נראה לי זוניברס קוראים לו, ויש שם עוד כל מיני פרויקטים כאלה, ששמים שם מאגרים שלמים של כל מיני צילומים, של אני לא יודעת אם כולם של ספיצר בכלל, יכול להיות שזה של עוד, עוד טלסקופים, והם מצלמים אותם באורחי גל הרלוונטיים, והם מבקשים ממדענים, אזרחים, מתנדבים, שקצת מבינים בזה, לסמן שם דברים מעניינים. כלומר, תחפשו את הדברים האלה, סמנו בעיגול. הרעיון של זה, זה בעצם קצת לסנן. כלומר, ברור שיסתכלו על זה המקצוענים, והם יעברו על זה שוב, ויבדקו באמת מה רואים שם, אבל זה ממש מסנן את אלה שבכלל לא רלוונטיים, וחוסך להם הרבה עבודה. אוקיי. אז מדען אחד כזה, שהוא מדען שלא שייך לתוכנית, אלא הם מגדירים אותם citizen scientist, כלומר, מדען אזרח, עבד על הפרויקט הזה, ואחרי זה הוא מסמן באיזשהו לוח מודעות שם, אולי יש למישהו איזשהו מושג, מה זה הכדורים הצהובים המוזרים האלה? ומההערה הזאת זה עורר גל של מחקר על מה זה הכדורים הצהובים האלה. והם עברו על התמונות ומצאו איזה 900 כדורים צהובים כאלה, והתחילו לחקור מה זה, ובאמת הם הוציאו על זה מאמר לא מזמן. והעניין הוא פשוט, מאוד פשוט. כלומר, לקח להם זמן להבין מה זה. אבל העניין הוא כזה, למה זה נראה צהוב? כל תחום אורחי גל באינפרה אדום הם מסומן בצבע אחר. אינפרה אדום זה לא צבע שרואים. אז הם מסמנים את התחומים הרלוונטיים בצבעים שונים. אז התפשטות של מולקולות כתוצאה מכל מיני דברים הם מסמנים בירוק. וגז מיונן חם הם מסמנים באדום. וכשהאזורים האלה מתלפפים אחד על גבי השני, מתחפפים, לא יודעת, כשהם נופלים אחד על השני, יוצא צהוב. אוי, מצאת את התמונה, נכון. זה אנחנו מחזיקים אותו. לא, שכחתי לשתף, ופתאום אני רואה שיואב שיתף, מצוין. אז זהו, ואז יוצא צהוב. אז בעצם הם הבינו מה גורם לצהוב הזה, אבל מעבר לזה, למה בעצם יש כל כך הרבה אזורים שיוצא הצהוב הזה, כלומר אזורים שהאדום והירוק נופלים אחד על גבי השני, כלומר יש שם שני דברים שקורים באותו מקום. והם הגיעו למסקנה שזה לרוב נמצא באזורים שבו יש הרבה גז מאוד מאוד צפוף, כלומר זה אזורים שיוצרים כוכבים מסיביים מאוד, מסיביים מאוד, כלומר 10 עד 40 מסות שמש, כלומר, והם אומרים שלרוב כמעט, שסביר להניח, שכל הכוכבים המסיביים בסדר גודל כזה יעברו איזשהו תקופה בהיווצרות שלהם, כלומר זה בתחילת ההיווצרות, שהם קוראים לו פשוט תקופת הכדורים הצהובים כרגע. וזו תקופה קצרה, וככל שזה יותר שלב, לא תקופה, כן, שלב, ככל שהכוכב יותר גדול, יותר מסיבי, ככה השלב הזה יותר קצר, וזה נכון לגבי כל שלב בהיווצרות כוכבים. אז הם התלהבו מזה שהם גילו משהו פיזיקלי חדש, אבל יותר מזה הם התלהבו מזה שמי שהוביל אותם לגילוי הזה, זה היה מדען עזרה. אז רגע, אז למה עד עכשיו לא ראינו כדורים צהובים? אם זה שלב כזה חיוני בהיווצרות של כל כוכב? זה שלב קצר, והיה צריך לחפש את זה. הם עכשיו עוברים על המאגר של התמונות, ומישהו שם לב לזה. למה עד עכשיו לא שמו לב לזה? לא יודעת. יכול מאוד להיות, צריך לזכור שבדרך כלל כשמדענים, אוקיי, קודם כל אולי לציין שמדען אזרח זה לא, הוא בדרך כלל לא באמת מדען במובן הקלאסי של המילה, זה לא מישהו עם השכלה פורמלית בתחום, לרוב, זה יכול להיות, בעצם כל אחד שמתעניין ויכול פשוט להיכנס לאתר, לעבור איזשהו מבחן קצר ולהראות שהוא מבין את את ההגדרות הבסיסיות שצריך לעקוב לפיהן, ואז הוא יכול לעזור לקטלג גלקסיות, לקטלג תמונות של ספיצר, כל מיני דברים כאלה. והיום משתמשים בזה באמת לא מעט, וזה מאוד מגניב. אבל מדענים קלאסיים, מדענים באקדמיה, בדרך כלל מתמקדים בדיוק במה שמעניין אותם. אז אם לא היה מישהו שספציפית חקר את התמונות האלה, יכול מאוד להיות שממי שכן הגיע לראות אותן, התעניינו, כל אחד התעניין בדיוק בחלק שלו, גם הרבה פעמים פחות מתעניינים בתמונה עצמה, ויותר במשהו סטטיסטי, לוקחים הרבה מאוד תמונות, המחשב מעבד אותן ובודק כל מיני תכונות, אז הרבה פעמים יכול להיות שאף אחד לא ראה את זה ברמה שכאילו... פשוט לא הסתכלו, זה מה שאתה... אני גם לא יודע. אני לא חושב שזה הדבר הראשון שאזרחים מוצאים מתוך מידע מדעי. זה כבר קרה בעבר גם בתחום של אסטרונומיה. אני זוכר כמה דברים כאלה, דברים בתמונות חלל כאלה, שפתאום אומרים, רגע, מה זה הכתם הירוק הזה? ואז המדענים נבוכים כי אין להם שום תשובה לזה. אז דברים כאלה קורים, כי יש פשוט כזו כמות של תמונות שפשוט אי אפשר לאבד את הכל, ומחשבים לא יודעים באמת לזהות את הדברים בצורה טובה כמו בני אדם, עדיין לפחות. וגם הזה אותם. כן, אז יש הרבה פרויקטים כאלה, ואם אתם רוצים להצטרף, אז יש הרבה פרויקטים כאלה בזוניברס, של כל מיני נושאים. אני יכולה פשוט להצטרף? רגע, כל אחד יכול להצטרף? שאתה צריך להיות סטודנט לאסטרופיזיקה או משהו כזה? לא, זה כל אחד, הם נותנים לך הוראות מאוד מאוד פשוטות, פשוט אתה צריכה לעבור על תמונות ולחפש דברים שהם מבקשים לך ולסמן. וכדורים צהובים, ואז גם אני אוכל לקבל את הקרן, שלב הקרן בחייהם של כוכבים. זה השלב שבו תמוניות ורודות מופיעות out of nowhere. אני בטוח שיש דבר כזה בחיי כל כוכב. אני חושבת שאנחנו לא מדברים היום על רוזטה, סתם יש לי פה את התמנונית היום. נכון. אבל זה שווה את זה. תמנונית זה הפעם לא סתם. זה מעסיק אותך. אני רוצה לספר על כך שיש אחד המקומות הכי מעניינים במערכת השמש למחקר שעדיין לא מוצא, זה הירח אירופה של צדק, אחד מארבעת הירחים הגליליאנים של צדק. ירח שהוא עטוף במעטפת קרח מאוד עבה, וככל הנראה יש תחת הקרח הזה אוקיינוס של מים בטמפרטורה שמאפשרת להם להיות נוזליים, ובגלל שיש לו גרעין סלעי ככל הנראה, אז יש שם מגע בין מים בטמפרטורה נוחה לבין סלע, מה שיכול ליצור חומרים אורגניים ותרכובות מורכבות, והדבר הזה הוא מאוד מעניין למחקר, רק שכרגע אין בכלל חללית סביב צדק, הייתה את החללית גלילאו בזמנו, וחללית ג'ונו נמצאת בדרך לשם, אבל המטרה שלהם זה לחקור בעיקר את הפלנטה עצמה, והרבה זמן חושבים על זה שצריכה להיות משימה מיוחדת לירח הזה, בגלל האפשרות שאולי יש שם חיים מתחת לפני הקרח, ובעיקר לאושש את הדברים שהיום אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, כמו למשל שבאמת יש שם אוקיינוס מתחת לקרח. יש אטמוספירה? יש איזה שמץ של אטמוספירה, אבל זה לא משהו מאוד... חמצן, לא יודעת. יש קרח של מים, אז יש שם חמצן, ותרכובות אורגניות יש בכל מערכת השמש, אז זה... יש את כל מה שצריך בשביל חיים, רק שאנחנו לא מצאנו חיים עד עכשיו. אז זה משהו ששווה בהחלט לחקור אותו, זה נושא נורא נורא מעניין. ועכשיו סוף סוף בתקציב ל-2016 של נאסא, סוף סוף אישרו תקציב גם למשימה לאירופה, משימה שנקראת קליפר, משימה שתגיע לשם ותעשה מיפוי באמצעות רדאר שמסוגל לחדור את הקרח בשביל להושש את ה... תיאוריות האלה, ולמפות כמובן, ולנסות למצוא עוד כל מיני דברים מעניינים שקשרים בירח, אז בשביל לנסות להבין מה בדיוק יש שם, ואולי לקרב אותנו למשימה עתידית הרבה הרבה יותר שאפתנית, של ממש להחדיר פנימה איזה שהם גשישות שיוכלו לבדוק את האוקיינוסים האלה בעצמם. מה אופי שכבת הקרח, יודעים? בחלק מהמקומות זה יכול להגיע לקילומטרים. אנחנו לא מדברים על שכבה דקה כמו של אגם כפו בכדור הארץ, אלא של קילומטר או יותר של קרח. אז זה אתגר להיכנס פנימה, אבל מצד שני אנחנו רואים שברים וחריצים, כי יש, הירח הזה כמו שאר הירחים של צדק, יש, מופעלים עליהם לחצי גאות מאוד מאוד חזקים, בגלל שהם קרובים מאוד לפלנטה ענקית בגודל שלה. זו גם הסיבה שחם שם בפנים, בגלל שהגאות הזו ממש גורמת לעיוות של הליבה של הירח, ולכן קוראים שם כל מיני דברים. זה דבר שצריך להיות מאוד מאוד מעניין. אז זה לא משהו שהולך להיות בקרוב, זה עדיין משימה של איזה 2 מיליארד דולר, משימת דגל כזו שלוקח הרבה שנים לפתח, אז אנחנו מדברים על משהו שיטוס לשם בעשור הבא, או משימה שכמו בדרך כלל שלוקח משהו כמו 6 שנים להגיע לצדק, או אם זה יטוס על הטיל החדש של נאסה, על ה-SLS, אז אולי ייקח לזה חצי מהזמן. מתכוונים להנחית שם משהו כמו במאדים, או רק... לא בשלב זה, ויכול להיות שמה שהלחיץ אותם, או את הקונגרס האמריקאי לאשר את זה, זה זה שלאירופאים גם יש משימה כזו ל-2023. שאלה מה-Q&A של רמי שלהבת, יקיר הבלוג, ואנחנו לא אומרים את זה רק כי אנחנו רוצים שהוא יערוך את הסיפורים שלנו. איך יכול להיות שהטמפרטורות באירופה גבוהות מספיק למים נוזלים? אז שאלה מצוינת, הטמפרטורות הן לא מספיק גבוהות בשביל מים נוזלים, עובדה שיש מעטי עבה של קרח בחוץ, אבל בגלל כוחות הגאות, בעצם הליבה של הירח פשוט, תדמיינו כדור שכל הזמן חוטף קווצ'ים מכל הכיוונים, וזה יוצר חיכוך שמתפזר כחום בעצם, ולכן הוא מסוגל לחמם את המים. אנחנו רואים תופעות דומות גם בירח אנקלדוס של שבתאי, שאנחנו רואים ממש התפרציות של גייזרים, של מים החוצה מתוך מעטי הקרח. הטמפרטורה החיצונית היא מאוד מאוד קרה, כי הם רחוקים מאוד מהשמש, אבל החום נובע מבפנים. אז תודה על השאלה, רמי. תודה, רמי. רגע, ולנטיינס היום. כן. תודה, רמי. אז אם אנחנו כבר מדברים על משימות עתידיות למקומות מעניינים בשביל לחפש חיים, אז יש גם איזה משהו מאוד מעניין לגבי טיטן, הירח הגדול מאוד של שבתאי, שגם הוא מקום נורא נורא מעניין לחפש בו חיים, כי יש שם המון תרכובות אורגניות, זה אגמים של מתאן, דיברנו עליו גם בהמשך, בעבר. אז ויקטור, מה יש לך לספר לנו? כן, אז כמו שיואב אמר, טיטן הוא מקום מעניין, זה ריח של שבתאי, יש שם, הוא מעניין בין היתר כי יש שם אטמוספירה, קודם כל, וכי יש שם ממש מין, נקרא לזה סוג של מזג אוויר, ויש שם גופי נוזל לצורך העניין, כמו אוקיינוסים וזה, שקיימים שם, שמכסים שטח לא קטן, שחלק מהם עמוקים יותר מ-200 מטר. כמה עמוקים יותר לא ידוע, כי זה מה שקסיני נדמה לי שם שהסתובב מסביב. כן. כי זה מה כי זה עומק החדירה של המקם של קסיני שיכול לספק. עכשיו, האגמים שם הם עשויים מלבריטופר, הם עשויים מטיטן. סליחה, מטיטן, ממתן. מתן זה גז, אם אתם חושבים על גז טבעי, או הגז שיוצא שמצטבר במזבלות, CH4, זה גז שאם יש חמצן הוא דליק, כנראה שאין חמצן כל כך באטמוספירה של טיטן כרגע, אבל זה משהו שהוא נורא נורא מעניין, זה עולם זר שמורכב בצורה שהיא מאוד מסקרנת, שיש שם המון חומר אורגני, CH4 זה חומר אורגני, מתאן, ושיכול להיות שיש שם עוד דברים נורא מעניינים אורגניים. הבעיה היא שצריך לחקור את זה איכשהו. אז מה שנאסה, אחד הדברים שנאסה מציעה כרגע, וזה עדיין בשלב מאוד מאוד ראשוני, כלומר זה איזשהו קונספט, שזה אומר שאין להם תקציב, אין להם עדיין פרטים טכניים, זה רק איזשהו רעיון שהם העלו, אבל כנראה, אבל הם כן מנסים לעבוד עליו ולראות אם זה ישים, זה לשלוח לשם צוללת. אוטו כבר, רכב כבר שלחנו, נחתת כבר שלחנו, צוללת עוד לא שלחנו, וזה הגיע הזמן. הם רוצים לשלוח לשם משהו שינחת באחד הימים של הימות, הימים, איך הוא? האוקיינוסים של טיטן, שאפילו, הם אפילו חשבו על השם של האוקיינוס, אבל אני לא זוכר. יש שם כמה שמות לאוקיינוסים. מה? כן. יש להם כמה שמות, אני זוכר, קראקן זה אחד מהם. כן, כן, לקראקן, זהו, לקראקן הם... קראקן זה לא מפלצת ים? זה כן. זה לא הסמל של בית גרייג'וי? גם. אז הם רוצים לשלוח לקראקן את הצוללת הזאת, שהיא אמורה לנחות, שאמורים איכשהו לנחות שם, איך הם עדיין לא סגורים, ולהיכנס ולצלול ולנסות להבין כמה עמוק האוקיינוס, מה יש של פני השטח, ממה הוא מורכב וכו וכו וכו וכו. זה יהיה מאוד מאתגר, כי זה משהו ש... כי בסך הכל, אם אנחנו עוד יכולים נגיד על טיסה באטמוספירה של מאדים, אנחנו עוד יכולים איכשהו לחשוב, ואיכשהו לקרב אותה, לשחות באוקיינוסים של מתאן נוזלי, אז משהו ש... קודם כל צריך לציין שהייתה גשושה שקסיני הביאה שנחתה על טיטן. אוקיי. אז קודם כל, זה לא עולם זר לחלוטין. והייתה גם הצעה לגשושה שתשוט על גבי המים של האגמים. את זה אני לא מכיר. את הגשושה שנחתה אני שמעתי עליה, אבל את זה אני לא מכיר. מה שמטריד אותי זה שאם זה דליק כל כך, השאלה אם המכשור שלנו מספיק יעשה איזשהו קצר קטן. לא, זה דליק אם יש חמצן. אוקיי. אם אין חמצן זה לא נורא. ואנחנו לא נב... כאילו, טוב. אנחנו לא נביא מספיק חמצן בשביל זה. למרות ש... תראו, אני כבר אמרתי שאני חובב גדול של כדורי אש, ואני כן רוצה לראות מה היה קורה לו היה לנו שם מספיק חמצן בשביל לשרוף את כל הטיטן, אבל בסדר, זה חלומות הפירומנים שלי. יש כמה כוכבי לכת עם עודף עצום של מימן. יש לך כבודם לשרוף, יאללה. אתה מחפש דברים דליקים. כן. זהו, אז בינתיים שיגרו איזשהו סרטון יפה, בינתיים זה קונספט, נראה לאן זה ילך, לא בטוח כמובן שזה יהיה סים, אבל אם זה כן יהיה סים, זה יהיה מאוד מאוד מעניין, גם להגיע לשם מן הסתם, אבל גם לראות איך משהו כזה מתפקד, כי יש שם כל מיני בעיות של איך אתה, זה צריך לעלות למעלה, זה צריך להיות, לעלות למעלה ולחזור חזרה, כי זה לא יכול לשדר לכדור הארץ מתוך ים של מתאן, אז זה הולך להיות מעניין. ולמה הוא לא יכול לשדר מתוך ים? אני חושב שאפשר, אני חושב שצוללות כן משדרות כל עוד הם לא בעומק עמוק מדי. לא, שישדרו, שישאירו משהו למעלה, כאילו במסלול, שישדרו לשם, ושהוא, לא יודעת, אי אפשר משהו כזה, כי זה, הבעיה זה שזה צריך תדרים שונים, אם אני הבנתי נכון. כן? שכדי לשדר במים צריך תדר אחר? אז זהו, שזה לא מים, זה מתאן. זה נוזל, אוקיי. כן, אז יכול להיות שאני, האמת היא שאני לא מכיר את זה מספיק, אני לא באמת מתמצא בתקשורת במתאן. כרגע רק מדברים על משהו קונספטואלי, כך ש... אז הנה, נפתור עכשיו את כל הבעיות, והם יתחילו לעבוד. יאללה. ועכשיו אנחנו נעצור, כי יש לנו שאלה ב-Q&A. השאלה של יעל ששואלת... מה אמרנו? אמרנו שאני עושה את זה, לא אתה. אז אני עושה ככה, ועכשיו אני אומרת, שאלתה של יעל היא, עכשיו מותר לך לשאול. האם הליבה של אירופה קרה? יעל יקירת הבלוג. כן, זה יעל בן ישראל. שהיא יקירת הבלוג. יש לנו כמה יעליות שהן כולן יקירות הבלוג. אז הליבה של אירופה ככל נראה חמה? לא נראה לא קרה. ואז אפשר, ואז יש מים נוזלים. ולכן יש סביבה מים נוזלים, והשכבה החיצונית היא קרה בגלל שהיא חשופה לטמפרטורות החיצוניות. תודה יעל, אנחנו אוהבים אותך. תודה. ומה נשאר לנו? מה נשאר לנו? נשאר לנו לדבר על משהו שאופר יספר לנו, שקשור לחור השחור מהסרט שכולנו... כולנו למדנו לסנוא. לא הייתי אומר לסנוא, אבל... אז אני חושב לא רע עדיין. סבלנו ממנו במידות שונות, שלום, שנקרא אינטרסטלר. אני, זה הזדמנות מצוינת לציין שכל מי שאוהב לשמוע אותנו מדברים על אינטרסטלר ועל דברים אחרים שגויים בסרטים, אז בואו לעולמות כי אישרו את הפאנל של החללית ואת הפאנל יותר בדיונים במדע, שאנחנו נעביר בלי פוטו ארכיבות, במקום יהיה יש בועץ. בכנס באפריל וכל המועד פסח. לא, גם אין אותי, עד כמה שאני יודע. אתה לא איתנו? לא. למה? אני לא יודע. אנחנו נבדוק את העניין הזה. אנחנו, I have my people talk to your people. בסדר. עופר, בבקשה. כן, אז אני רוצה עוד רגע להתעלם מכל מה שקרה מאז שראינו את הסרט, ולחזור לתקופה לפני שראינו את הסרט, כשדיברנו עליו ונורא התלהבנו מזה שקיט פורן, שהוא אסטרופיזיקאי בשם עולמי, יופי קרן. שעושה פיזיקאי בהמשך עולמי, שהוא תרם את חלקו למדע בסרט, ומה שהוא בעיקר התעסק איתו זה הרנדרינג, הוויזואליזציה של החור השחור המרכזי של הסרט, ונועה התלהבנו, ובאמת כשראינו את הסרט, באמת זה נראה יחסית מאוד אמיתי, זה מאוד מגניב, אפילו כתבו על זה מאמר, אז עכשיו שהמאמר ממש התפרסם, מסתבר שמה שראינו בסרט, הוא למעשה לא היה בדיוק המרבי, הם עשו חישובים בדיוק עוד יותר גבוה, אבל הם די dumbed it down, הם הורידו את הרמה של המדעיות, בשביל שזה לא יבלבל את הצופים. ביחד עם הרמה של התסריט, הם עשו dumbing down. אני מדבר ספציפית על החור השחור, שהוא דווקא היה דבר שהיה מאוד מוצלח ומדויק בסרט. תשמע, אתה נמצא סמוך לאחד הדברים המסיביים ביותר, החזקים ביותר ביקום, אבל זה לא משתווה לכוח של האהבה. Oh God. כן. פלשבק. אז יואב מראה לנו כרגע... רגע, מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם התסריט של אינטרסטלר? זה לא הנושא עכשיו. זה לא הזמן. לא, כן, אופן, סליחה. תגמור לפאנל שלנו של יותר בדיונים, מדע. כן, אופן. אז מה שיואב מראה לנו עכשיו, זו תמונה שאני חושב שהיא נלקחה מתוך הסרט. לא, זה דווקא לא, זה התמונה החדשה. אוקיי, אז גם זו, זה לא בדיוק, אני אראה את זה. בכל מקרה, בסרט, החור השחור הוא, לפחות הדיסקת צפיחה, שזה מה שרואים, היא פחות או יותר בצבע אחיד. כן אפשר לראות שהם עשו פה עבודה מאוד יפה, ואפשר לראות את זה שהדיסקת צפיחה בגלל העידוש הכבידתי, בעצם אנחנו רואים גם את החלקים שמאחורי החור השחור, שאנחנו לא אמורים לראות אותם בעיקרון, אנחנו רואים אותם כאילו זה מין דיסקה שהיא מונחת לחור השחור, מונחת למה שאנחנו רואים. אבל מה שניתן לתכונן בסרט עצמו, החור השחור היה בדיוק באמצע של של הדיסקה, וזה היה פחות יותר סימטרי. עכשיו, כשיש משהו כמו חור שחור שמסתובב, אז זה לא סימטרי בגלל הסיבוב. החור השחור, כשהוא מסתובב, הוא יוצר מה שנקרא גרירת המרחב. הוא ממש מעקם את המרחב שמסתובב ביחד איתו, וזה יוצר מצב שיש חלק שנע לכיווננו וחלק שנע הרחק מאיתנו, וזה יוצר אפקטים שונים. אז אם נסתכל רגע על התמונה שאני רוצה לשתף, אז אפשר לראות שלמשל, א', החור השחור הוא קצת יותר פחוס ימינה, ויותר מזה, החלק שמימין הוא הרבה יותר כהה, או פחות ניתן לראות אותו מאשר החלק שמשמאל, וזה נובע ישירות מהחוסר סימטריה הזאת של החור השחור, והם כן עשו את החישובים האלה, הם פשוט החליטו שזה יכול להיות מבלבל מדי לצופים שאין להם את הרקע ולא מכירים את זה. אז הם החליטו ללכת למשהו פשוט יותר. זה עדיין מאוד יפה. כן. אוקיי. זה, אני עכשיו יכולה לעבור על שתי השאלות שנשארו לנו ב-Q&A לפני שאנחנו נסיימים. אופר, זה נורא מגניב מה שאמרת, פשוט עשית לי פלשבק לאחד הסרטים הגרועים שראיתי השנה, ומאוד לא אהב. הוא היה מאוד אנטי-פמיניסטי ופוי אגם. אז יש לנו שתי שאלות ב-Q&A, ויש סיבה לזה שלא פתחנו אותם במהלך השידור. השאלה הראשונה של איתי צור, שאנחנו מאוד מאוד מחבבים, שהוא שואל, האם יש קשר, דוקטור צ'רנוב, בין הננו-לווינים שדיברת עליהם לבין הקופסאות אברקלין שמאחוריך, והאם אתה מתכוון לחקור התנהגות חתולים בחלל? אני אענה על זה, ויקטור, לא אתה. לא, לא משגרים חתולים לחלל, הם סורטים בזכאב. שיגרו חתול לחלל. שיגרו כל מיני חתולים לחלל. אוקיי, התשובה היא לא. ויקטור לא ישגר חתולים לחלל. נקודה. בטח שלא בננו-לווינים, ואין לזה שום קשר לקופסאות אברקלין מאחור. זה לדחוס את החתול לתוך מקופסת פיצית כזאת. לא, לא, לא. הסיבה היא הרבה יותר פשוטה. זה פרודקט פלייסמנט. הקופסאות של אברקלין, כאילו, החול לא יעבוד כל כך טוב בחלל. אהה. די, אני אצלח את הסיבה. די, חתולים בחלל. די. אוקיי. הלאה. והשאלה השנייה של אדם לוין, האם זה... הוא לא יכיר הבלוג? אדם לא יכיר הבלוג, הוא המאסטר של הבלוג. הוא הבן אדם שמפעיל את כולנו, גם אלה שלא יודעים את זה. האיש עם המנואלה של האינטרנט. האיש עם החוטים, אם תסתכלו למעלה, אתם יכולים לראות את החוטים שלי מופעלים על ידי אדם. אדם שואל האם זה פועל גם ההפך, האם כל יעל תהפוך אוטומטית ליקירת הבלוג, והתשובה היא בתוך השאלה כמובן, לא יכולה להיות יעל שאיננה יקירת הבלוג. מראש אישה שקוראים יעל, היא יקירת הבלוג. אני אף פעם לא כתבתי שאלה. לא, לא יכולות להיות יעל. לא שאלתי שאלה, לא תפעל. זה מעניין. את יקירה אבל בלי קשר. איזה בלוג? מה זה משנה? כל הבלוגים שפועל, הן מכירות כל הבלוגים. אז תודה רבה לכל מי שהשתמש בו Q&A, שימחתם את ליבנו מאוד, בעיקר את ליבו של אופר, שכל הזמן כותב לי, יש עוד שאלה, יש עוד שאלה, ואני אומרת, אני לא יכולה, כי אנשים פה מדברים. אנחנו פשוט לא משאירים אותו עסוק מספיק. בדיוק. אופר, אני בוא נדבר, לא יהיו שאלות. אני בדרך כלל יותר מרוכז, אני היום קמתי בחמש וחצי בבוקר, אני מראה, אז הייתי קצת פחות... הכל למען, הכל למען צילה חופשית שאנחנו מקווים שיצולם במהרה בימינו אמן ויכניס מלא מלא מלא מלא כסף בקופות, והפך להיות שובר קופות אדיר. עד אז, תודה שצפיתם בנו, אנחנו מאוד שמחנו לשמוע מכם ולראות אתכם, לספור אתכם צופים בנו. הסרטון הזה נשאר ביוטיוב לנצח, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, לפחות כל עוד יש יוטיוב או כל עוד יש אינטרנט. תמיד יהיה גוגל. וכן. עד שיבוא איזה האקר ו... אנחנו מאוד, מאוד נשמח אם תלחצו לייק לסרטון היוטיוב. אם אתם רוצים לקבל את העדכונים בזמן, אז תרשמו לעמוד של החללית בפייסבוק, או סאבסקרייב לערוץ ביוטיוב. ונשמח מאוד מאוד אם תפיצו לחברים שלכם את דבר קיומנו. כי אנחנו רוצים להביא את הבשורה לשאר העולם, לפחות דובר העברית, שזה לא עולם גדול כל כך, אבל יש עד לאן להגיע. אז תודה רבה, ולילה טוב לכולם. לילה טוב! לילה טוב! ומשהו על ולנטיין, הערה מתחכמת על ולנטיין. להתראות! ביי!